шанти, мотори, коли, това не е стихията. Виновен ли съм, че нямаш ти? Виновен ли съм, че не можеш ти? Виновен ли съм, че те мъзи? Виновен ли съм, че съседът ти, жена ти спи? Аз съм млад, богат и известен, а ти си кестен и сигурно си дестен. И за това запомни едно, тук сме шамарът и Ванко едно. Искам всички да ръцете и майна, майна, да сякате всички от кокаина, майна, да танцуват за нас на пилона, майна, на купона да разкладят силикона, майна. Искам всички да ръцете и майна, майна, да сякате всички от кокаина, майна, да танцуват за нас на пилона, майна, на купона да разкладят силикона, майна. Аз съм трупка, майна, на към опухка, майна, представя плоските гръза и грустно, майна. Погледни ме добре и запомни ме, Ванко едно е моето име. Само роликсът ми струва 18 големи зелени, бензът ми струва 100 големи зелени. Жените на опашка стоят наредени, сигурно за това ми мръжи толкова мене. Не се възикам, не искам да викам, дали ми вярваш или не, няма да те питам. Очилата Гучи, костюмът е Армани, парфюм на Готие, сме за всички луди дами. Но имам и две огнестрелни рани от тъпите чингерета на срани. В твоите очи съм лош, но имам пари, гледаме как живея и от тях умри. Искам всички да ръцете майна, майна, за всяките пички от кокаина, майна, да танцуват за нас на пилона, майна, на купона да разкладят силикона, майна. Искам всички да ръцете майна, майна, за всяките пички от кокаина, майна, да танцуват за нас на пилона, майна, на купона да разкладят силикона, майна. На някои концерти присъгам с охрана, ченгетата ме дебнато, не могат да ме хванат. Всички знаят, че ме послушват телефона и да се спукат, не могат да ме развалят. Майка ти в устата. От Пловдив, София, Виена до Париж, жената с кабриолета, ела сега ме виж. После отивам на почивка в Хавай, на балъците им казвам само бай, бай, бай. Аз съм газе до мозъка на косите. Питаш ме къде съм ходил, къде ли не. И сега ще ти кажа каква ми е мечтата, на луната с колата да возя жената. Искам всички да ръцат и майна, майна, за всяките пички от кокаина, майна, да танцуват за нас на пилона, майна, на купона да разбира.